Soar Stories. Nora Akashar. Welkom bij alweer een nieuwe uitzending van Soho Stories. Mijn naam is Nora Akashar en voor diegenen die vandaag voor het eerst luisteren, elke nacht gedurende de maand Ramadan presenteer ik samen met 6 andere vrouwen Soho Stories. Door de week is dat van 16:30 tot 17:00 en in het weekend van 17:30 tot 18:00 met elke nacht een andere host hier op NPO Radio 1. Ben je aan het luisteren en wil je een berichtje achterlaten of heb je nou een vraag over de Ramadan? Dat kan. Stuur vooral een bericht via de NPO Radio 1 app. We zijn ook via de socials te volgen. Op Instagram is dat NTR Ramadan of hashtag Soho Stories. Ook via The World of Rose Stories zijn we goed te volgen. En vannacht ben ik er weer om jullie te vergezellen tijdens de Soho. Dus pak wat te eten, wat te drinken en luister gezellig mee. Want ook nu heb ik een interessante gast. Met hem ga ik het komende half uur in gesprek over racisme en discriminatie. Want morgen, 21 maart, is het de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. En dit gesprek voer ik met Mohamed Deras, coördinator bij de NCDR. En dat staat voor Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Maar voordat we dat doen, spelen we eerst nog het kaartspel. Soar Stories. Mohamed, welkom. Welkom in de studio. Zo vroeg of zo laat, het is maar net hoe je het bekijkt. Voordat we de diepte induiken met allerlei vragen over je werk en over je persoonlijke leven. Pak even een kaart bovenaan de stapel. Boven? Ja, de bovenste. Ja. Oké. Ja. Heel goed. Wat betekent diversiteit en inclusie voor je? Ja, wat betekent diversiteit en inclusie voor je? Ja, voor mij betekent dat je er mag zijn. Hè? Dus diversiteit is inderdaad de representatie van de samenleving. Zie je die ook in je organisatie, zie je die ook in je omgeving. En inclusie is ook echt gewoon de ruimte creëren dat iemand zich ook echt welkom voelt en zichzelf echt mag zijn. Dus dat zijn twee verschillende dingen. Heel veel mensen maken de fout organisatie te zeggen van we doen aan werving en selectie en we halen mensen met een diverse achtergrond binnen. Maar als je de ruimte en de omgeving niet creëert waarin mensen zich welkom voelen, dan is het ook één grote draaideur. Zijn mensen zo weer weg. Ja, dat zie je natuurlijk ook veel gebeuren. Ondertussen is diversiteit en inclusie ook een beetje een containerbegrip geworden. Iedereen gooit er maar mee, iedereen geeft daar trainingen in en iedereen is daar expert in. Hoe zie jij dat? Ja, ik vind heel goed dat de mensen zich bezighouden met het onderwerp. Ik doe er altijd nog een woord bij en dat is die gelijkwaardigheid. Dus voor mij is het diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. En gelijkwaardigheid betekent voor mij niet alleen dat die ruimte wordt geschapen, maar dat die ruimte er ook zo is dat die de slingers zijn opgehangen, als het ware. En dat je je eigen eten mag uitkiezen en je eigen muziek mag uitkiezen. Dus dat je ook een stem hebt, gelijkwaardige stem in de ruimte, in de omgeving waar je zit. Dus dat is gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid als symbolisch voor mij. Ja, dus diversiteit en inclusie zijn twee losse onderdelen. En daaraan nog gekoppeld gelijkwaardigheid. Want het is niet vanzelfsprekend dat als je diversiteit en inclusie in je bedrijf hebt, dat daarbij ook gelijkwaardigheid komt. Mooi, mooi. Ik vind het een mooi antwoord. Ja, ik ga je vragen om nog een kaart te pakken. Deze is ook heel mooi. Hoe kunnen we als samenleving elkaar beter begrijpen en respecteren tijdens de Ramadan en daarbuiten? Ja. Dat is een hele mooie. Ik denk, wat er mist tegenwoordig is echt luisteren naar elkaar. En weet je dat er in luisteren 3 werkwoorden zit? 1 is gewoon lui achterover zitten. Wow. Echt luisteren. 2 is een ster daarin zijn. Hè? En 3 is eren. Je eert degene tegenover je door oprecht te luisteren. Ja, dat is wat heel veel mensen vergeten. We zijn nog maar net begonnen. Ik heb al heel veel geleerd. 3 werkwoorden in luisteren. Ja. Lui, ster zijn erin en eren. I love it. Ja. I love it. En dat is voor jou van essentiële waarde. Nou ja, ik denk dat dat wel iets is wat we eigenlijk in deze huidige periode missen. In de waan van de dag, in de gejaagdheid. Dat we niet alleen elkaar niet zien. Maar dat we elkaar ook niet naar elkaar luisteren. En oprecht naar elkaar luisteren maakt dat je ook verbinding kan maken. En dat is iets wat ik mis op dit moment. Ja? Overal? Of... Nou ja, ik mis dat natuurlijk in het leiderschap, hè, als het gaat over de politiek. Ja. Hè, dus als het gaat over de mensen die eigenlijk het goede voorbeeld moeten geven. Daar mis ik dat echt. Maar ik mis het ook als geheel in de samenleving. Het is hit and run. Ja. En niemand die niet meer naar elkaar luistert. Die echt de verbinding met elkaar maakt. De connectie. En als we het dan hebben over luisteren en politiek. Ik bedoel, we hebben de verkiezingsuitslag gezien. Daar gaan we straks nog veel dieper op in. Eigenlijk zeggen we dan, hè, als we zeggen luisteren. Die verkiezingsuitslag zegt ons iets. Moeten we daar niet ook naar luisteren? Nou ja, ik denk wat die verkiezingsuitslag ons zegt. Is dat er gewoon heel veel ongemak zit in de samenleving. En onvrede, denk ik ook. Ja, ongemak en onvrede. En ik begrijp dat. Er is de afgelopen, denk ik, 13, 14 jaar... zijn er gewoon heel veel dingen misgegaan. Er zijn heel veel politieke beleidskeuzes gemaakt... die niet goed hebben uitgepakt voor de samenleving. En niets is makkelijker dan achter een rattenvanger aan te lopen... die zegt, ik weet wel wie het heeft gedaan. Kom maar achter mij. Volg mij met mijn fluit. Nou, en dat is wat heel makkelijk is. En dat noem je zondebokpolitiek. Niets is makkelijk in de wereld. En dat zie je overal, niet alleen in Nederland... Dat zie je in geheel Europa, maar ook buiten Europa gebeuren. Ja, mooi. Ja, volgens mij gaan wij een heel interessant gesprek voeren straks. Voel ik nu al. De laatste kaart, want je antwoorden zijn zo fantastisch. Oké, welke uitdagingen kom je tegen tijdens het vasten? Ja, het mogen persoonlijker, ja, zo breed als dat je zelf kunt denken. Kijk, voor mij betekent de Ramadan meer dan alleen maar... het niet eten en niet drinken. Ja. Voor mij is het niet alleen voedsel. Het is ook gewoon je ziel proberen te voeden. Ja. En we hadden het net over de waan van de dag. Maar die heb ik ook in mijn eigen leven. Met mijn werk, met de boodschap voor doen, met de kinderen. En dus die introspectie, die even stilstaan bij het een en ander, die spiritualiteit... Ik zeg elke Ramadan, ik ga daar aan werken. Maar elke keer is die waan van de dag. Dus echt die verstilling waar de Ramadan echt voor staat. Echt het voeden van je ziel. Die uitdaging. Die blijft. Ja. En heb je daar een manier voor gevonden? Hè? Dus even los van de waan van de dag. Dat je wel weet hoe het moet, maar dat het gewoon even er niet van komt. Maar, of zeg je van, ik ben nog altijd zoekende naar waar zit die verstilling dan in? Nou, die verstilling kan heel veel dingen zijn. Voor heel veel mensen is het bijvoorbeeld naar de moskee gaan. Voor heel veel mensen is het ook bijvoorbeeld thuis de Koran lezen. Voor heel veel mensen is het ook het goede doen. Hè? Dus er zijn verschillende manieren waarop je dat kan uiten. En ik probeer dat op al die manieren te doen. Ja, mooi. Nou, dat waren voor zover even de vragen om even een beetje binnen te komen, even warm te draaien. Geweldige iftarvragen ontwikkeld door Sabre Benja. Speciaal ook om dit soort gesprekken op gang te laten komen. Dus heel veel dank ook aan Sabre en dat wij zijn kaart hier mogen gebruiken. Laten we gauw de diepte ingaan. Discriminatie en racisme zijn fenomenen die zich heel krachtig kunnen manifesteren in de samenleving. We moeten eerst erkennen dat discriminatie bestaat. We zijn alle verschillend en dat is prachtig. Dat betekent niet dat we niet gelijkwaardig zijn. We gaan ervoor zorgen dat we diversiteit als kans gaan zien om onze samenleving als geheel te versterken. Herken jij deze woorden? Ja. Van wie zijn deze woorden? Ik denk dat dat van de Nationaal Coördinator is. Rabin Baldiusing. Ja, waar is die? Waarom is die er niet? als je dit hoort, Rabin, als je hem uitnodigt, komt hij zeker. Ja, nee, hij is natuurlijk altijd welkom. Nee, maar wat betekenen deze woorden voor jou? Nou ja, dit staat wel voor de missie, zeg maar. De missie van de NCDR, hè, om maar de mooie afkorting te noemen. Dat is wel dat we gaan voor die inclusieve samenleving. Hè? Dus we zeggen ook onze missie is, we zijn gedreven door inclusie. En we gaan voor een inclusieve samenleving. En dat betekent in de eerste plaats bewustwording. Dus erkenning inderdaad dat er discriminatie en racisme is. Dat is de eerste stap die je moet nemen. En als je die hebt genomen, en voor heel veel mensen is dat een hele grote horde. Ja, wat wil je net zeggen? Zit daar veel ontkenning in? Kijk, als je... tot de norm behoort, hoef je nooit over jezelf na te denken. Ja. Dus heel veel mensen die denken, het gaat niet over mij. Want ik heb geen kleur. Ja. Maar dan heb je het niet helemaal begrepen. Want we hebben diversiteit. Iedereen heeft diversiteit. En we hebben allemaal onze zichtbare en onzichtbare diversiteit. En dat betekent dus dat discriminatie op de werkvloer komt. Bij vrouwen, als het gaat om zwangerschapsdiscriminatie. Nou, daar hebben we het een en ander van gehoord hier. Ja. Bij de omroep. Ja. Nou, dan gaat het dus ook bijvoorbeeld over leeftijddiscriminatie. Nou, dat gaat ons allemaal aan. Dat gaat ook bijvoorbeeld, nou ja, wat ik net zei, iedereen heeft wel een zichtbare of onzichtbare diversiteit. Maar dat kan dus ook gaan over mensen met een beperking. Of een bijzonderheid, zoals je dat ook kan noemen. En dus het is breder dan allemaal kleur. Maar in de beeldvorm van heel veel mensen denk je, joh, ik heb geen migratieachtergrond. Dus het gaat niet over mij. Maar het gaat ons allemaal aan. Ja, interessant. Jij bent ook coördinator bij de ik moet me goed uitspreken, NCDR. Ik ben coördinerend adviseur. Oh, coördinerend adviseur. Wat is het verschil? Nou, de coördinator, dat is de regeringscommissaris. Ja, dat is Rabin. Ja. En ik ben een van zijn medewerkers, dus ik ben een coördinerend adviseur. Ik adviseer daarin bij zijn bureau. Ja, en wat doet de NCDR? Nou, eigenlijk heeft hij drie rollen. De eerste rol is, hij moet... wat wij doen, nou ja, ik zeg ook wij dan, hè, wat hij doet en wat wij doen, is in ieder geval die verbinding maken met die samenleving. Als het gaat om de aanpak van discriminatie en racisme. Dus het is heel belangrijk dat je niet achter de tekentafel of in je voren toren gaat uittekenen van wat er aan de hand is. Maar dat je er ook echt naar de samenleving zelf toe gaat, naar de mensen toe gaat. Van wat is er aan de hand, wat is de urgentie, wat is de actualiteit. En wat vinden jullie dat de oplossingen zijn? Dus dat, die verbindende rol. De tweede rol die je hebt is, als op het moment dat je het hebt uitgevraagd bij die samenleving, dan ga je ermee terug naar de departementen, hè? Naar de overheid. Om te kijken, van, kunnen we hier iets mee? Op het moment dat je iets mee kan, dan ga je er beleid van maken. Dat noemen wij dan ons nationaal programma. Op het moment dat een nationaal programma er is met al die acties en versterkingen, dan komt een derde rol. Dat is dat wij erover gaan waken dat het wordt uitgevoerd. Wow, ja. Ja, dus die drie rollen hebben we. Ja, en die drie rollen gericht op overheid en overheidsinstellingen, of gewoon breed Nederland, elk bedrijf die zich... Breed. Het is niet alleen maar overheid. Wij richten ons echt op de samenleving ook. Dus universiteiten, scholen, bedrijfsleven, werkgevers. Ja, absoluut. Oké. Hey, en ik quote even een andere. Als je stenen op de weg laat liggen, dan struikelen je kinderen erover. Zo luidt een Surinaamse gezegde. Dit zijn ook de eerste woorden van jullie meerjarig programma van de NCDR. Dat in 2021 is opgericht omdat het in Nederland anders moest rondom racisme en discriminatiebeleid. Ja. Wat moest er anders? Heb je concrete voorbeelden? Nou ja, kijk, de aanstelling van de NCDR was natuurlijk... waren hele concrete redenen voor. Eén daarvan was het toeslagenschandaal. Ja. Waaruit bleek toch gewoon dat de overheid flagrant zelf discrimineerde. Als je kijkt naar de slachtoffers... Discrimineerde in verleden tijd? Of, Nee, dat kan je ook nu zo zien. Ja. Maar een groot gedeelte van de slachtoffers van het toeslagenschandaal heeft een migratieachtergrond. Dus dat was al heftig. En dat was ook de tijd dat Black Lives Matter speelde. En het was het moment, ergens in 2021, dat minister-president Rutte er gewoon niet omheen kon. En die verzuchtte van, ja. En die gaf ook toe van, systemisch racisme bestaat. Ja. Nou, die drie dingen waren de aanleiding om te zeggen voor de politiek, en nu gaan we er echt iets aan doen. Ja. En toen kwam die aanstelling van de Nationaal Coördinator. Ja, en je ziet dat nu ook al een beetje terugkomen rondom studiefinanciering. Dat daar ook het een en ander niet helemaal goed gaat. Is dat ook een onderdeel die jullie aanpakken? Of? Ja, wij pakken eigenlijk alle vormen van discriminatie die er zijn. Daar vinden we wel iets van. Mm-hmm. En je hebt het net over DIO inderdaad. Dat daar indirecte discriminatie is vastgesteld bij de algoritmes. Maar die lijst is heel lang. Ja. Die lijst is van het toeslagenschandaal. Ja, dat gaat echt. Dat lijst is van de fraudesignaleringslijst bij de Belastingdienst. De lijst is bij het racisme binnen de buitenlandse zaken. Etnisch profileren bij de politie, bij de KMAR. Ja. Ga zo maar door. Dus degene die het goede voorbeeld moet geven, de overheid, die moet staan voor dat artikel 1 van de grondwet, non-discriminatiebeginsel. Ja. Die geeft dat goede voorbeeld niet. En hoe moet dan de samenleving volgen? Ja, dat vraag ik me dus af. Waar is het dan zo misgegaan? Omdat we leven in een welvarend land waarin we wetten hebben en regels. En inderdaad, artikel 1 van de Nederlandse grondwet Die stelt heel duidelijk dat racisme en discriminatie verboden zijn. Dus bij wet. Ja. En toch gebeurt het overal en altijd om ons heen. Ja. Het zit in beleid, het zit overal. Nou, dat is dus ingebakken racisme, institutioneel racisme, zoals we dat ook noemen. Ja. En dat is soms niet heel direct aan de oppervlakte. Dat zit soms in processen, dat zit soms in gedragsregels, dat zit soms in werkinstructies, dat zit in hoe je ermee omgaat, de socialisatie, zeg maar. Dat kan overal in zitten. En voor ons van belang is in ieder geval dat als het gaat om de aanpak van discriminatie en racisme, dat we dat gewoon als een integraal probleem aanpakken. Dus je gaat van begin tot eind ga je kijken van wat kan ik eraan doen. En je begon heel mooi met dat Surinaams gezegde. Hè? Dus ja. als je stenen op de weg laat zitten, staan, hè, niet oppakt, dan struikelen je kinderen erover. Dat is natuurlijk ook iets waar de NCDR voor staat. Van we moeten dit met elkaar als samenleving oppakken. Want als we dit niet doen, dan wordt het alleen maar erger. En dan hebben de toekomstige generaties hier heel veel last van. En hoe groot is de verantwoordelijkheid hierin bij mensen die niet afwijken van de norm? Het heet samenleven. Ja. Dus het betekent dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. We leven, ook als je er geen last van hebt? Ook als je er geen last van hebt. Iedereen wil hetzelfde. En dat is namelijk een vreedzame samenleving waarin we gewoon op een goede manier met elkaar kunnen omgaan. En dat betekent ook, en dat is een verantwoordelijkheid die je hebt, denk ik, hè, ook als jij bijvoorbeeld in de politiek, als het gaat om veel macht, dat je altijd omkijkt ook, en dat is ook beschaving, dat je altijd komt kijken, oké, hoe zit het dan met die minderheden? Ja. Behandel ik die goed? Zijn soms wel mensen die zeggen, je herkent de beschaving van een land en de manier waarop men de minderheden behandelt. En dat is ook echt zo. Ja. Dus iedereen aan de bak eigenlijk. Het gaat iedereen aan. Iedereen moet net zo hard werken. Ook al heb je er niet direct last van. Ja, daar ben ik even mijn velletje weer. Ja, jullie hebben een heel scherp programma opgezet om racisme en discriminatie dus effectief te bestrijden. Denk aan transitieverloffen. Mensen die in transitie zijn. Stagemeldpunt voor hoger onderwijs. Inclusieve en toegankelijke stilteruimtes. En bestrijden van institutioneel wantrouwen en moslimdiscriminatie. Islamofobie, of moslimdiscriminatie wordt in mijn beleving nog vaak als bijzaak gezien. En hier bij jullie niet. Nu ben ik wel heel erg benieuwd. Hoe staan we ervoor als het gaat om het bestrijden van dat wantrouwen? Ja, ik denk staan dat, jullie ervoor? Ja, dat is wel. En dat is ook wat we richting de overheid ook weer elke keer teruggeven. En de spiegel voorhouden van je oogst wat je hebt gezaaid. Dus we hebben. De overheid heeft eigenlijk de afgelopen decennia ontzettend veel. Is ontzettend heel wantrouwend naar de eigen burgers gaan kijken. Hè? En dus van die zullen de overheid wel een loer draaien. Terwijl het enige wat die burgers willen is gewoon op een makkelijke manier gewoon hun leven kunnen leiden. Ja. Maar als jij de toeslagen zo moeilijk maakt, als jij andere dingen zo moeilijk maakt en niet toegankelijk, ja, dan kunnen mensen ook een foutje maken. En als jij daarop dan, nou, we hebben het net gezien met de parlementaire enquête fraudebeleid, snoei en snoeihard en totaal vanuit wantrouwen gericht richting de samenleving. En dan moet je echt als overheid gaan afvragen, waarvoor ben je uitgevonden? Ja. Is die samenleving nu voor jou of ben jij er voor die samenleving? En dat is de vraag. Die willen ze dat horen? Ja, nee, absoluut. Nee, maar kijk, we hebben nu 3 rapporten gehad, even uit mijn hoofd. We hebben ongekend onrecht, naar aanleiding van toeslagen, parlementaire enquête. We hebben een rapport gehad van de Eerste Kamer, goed recht doen. En we hebben een rapport onlangs 2 weken geleden, ook weer van de Tweede Kamer. En dat heette Blind voor Mens en Recht. Nou, al die titels, die zeggen wel iets. Ja. En dus men moet weer die menselijke maat vinden richting de burgers. En men moet weer het vertrouwen. Mensen weer vertrouwen, die samenleving vertrouwen. En weten waarvoor je ambtenaar bent, waarvoor je politicus bent. Dat is om die samenleving te dienen. Ja. En niet andersom. Ja. En als we het dan hebben over politiek, samenleving. We zien natuurlijk, we hebben de uitslagen gezien. PVV is grootste partij op dit moment in Nederland. Heeft dit invloed op jullie werk? Ja, de polarisatie is groot op dit moment. En wij merken ook, in wat wij ook gewoon qua mails of brieven of belletjes krijgen, dat mensen wat assertiever zijn dan voorheen om te zeggen wat ze vinden en wat ze denken. Assertief, dat druk je dan heel... Ja, dus waar mensen vroeger, waar het nog een taboe zou kunnen zijn, is dat niet meer zo. Het is it's all out in the open. Ja. En dat maakt het heftig. Dat maakt het heftig. Maar dat maakt het ook wel gelijk weer inzichtelijk van hoe groot het probleem eigenlijk is. Ja. En wat ik jammer vind, hè, want we hadden het over polarisatie. En het is heel makkelijk om een zondebok te vinden die er eigenlijk helemaal niks aan kan doen. Hè? Dus de afgelopen verkiezingen was bijvoorbeeld migratie het thema. En dan ging het voornamelijk om asielzoekers. Maar als die asielzoekers maar 10% van de migratie uitmaken en 50% gaat over wat werkgevers binnenhalen. Ja, maar daar hebben we het niet over. Dus we gaan niet zeggen we nemen minder expats, want dat is slecht voor onze concurrentiepositie. Maar we gaan ons focussen op die kleine minderheid in die migratiepopulatie. En daar gaan we een heel groot probleem van maken. Ja, en dat daarmee ook stemmen werven. Ja, maar dat zie je ook gewoon heel feitelijk en concreet. Er wordt gedraaid, er worden negatieve frames gemaakt. En het kabinet is gevallen over tientallen nareizigers. Hoe bedoel je? Wat voor een probleem zou je hebben om het kabinet te laten vallen om niet meer gewoon het probleem in het land op te lossen? Nou ja, ik vind dat echt puur politiek opportunisme. Ja, interessant. Stel, de PVV komt aan de macht, die gaat echt regeren. Dat is nu natuurlijk nog gelukkig een ver van ons petjo. Het lijkt nog ver van ons weg te staan. Bestaan jullie dan nog? Dat is de vraag. De grootste partij op dit moment heeft in het verkiezingsprogramma, of in het als een partijprogramma, inderdaad staan. De NCDR moet een ander baantje gaan zoeken. Naast ook nog andere dingen, hè, zoals de slavernij-excuses moeten ingetrokken worden. Zwarte Piet moet terugkomen, verplicht. Dus ja, met al dat soort zaken. Maar ik weet niet of die soep zo heet wordt gegeten als die wordt opgediend. Dat gaan we zien. Want ik denk wel dat wij in de afgelopen jaren dat we bestaan echt wel hebben laten zien wat voor impact we hebben. En we zijn niet heel groot, maar dus we punchen echt above our weight, om dat zomaar te zeggen. En dat wordt gezien. En de opgave wordt alleen maar groter. Dus het zou heel gek zijn om te zeggen van weg met die NCDR. Er is helemaal geen probleem. Nee, precies, precies. Ja, ja, ja. Ontkennen, dat kan niet. Ja. Ik zei het net al, morgen donderdag is de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Wat houdt zo'n dag in? Nou, die dag is ingesteld naar het bloedbad in Sharpeville in Zuid-Afrika, 1966 uit mijn hoofd. Het apartheidsregime in Zuid-Afrika keihard neerslaan van vreedzame burgers die demonstreren. Toen heeft de VN gezegd van, nou ja, deze dag, hè, vanaf nu gaan we deze dag gaan we installeren als Internationale Dag tegen Discriminatie en Racisme. Dus dat, dat herdenken wij dan, hè, op die manier. Maar wat we ook op deze dag doen is, we vieren ook, hè, zeg maar, vieren is misschien een gek woord, maar we staan ook voor die aanpak van discriminatie en racisme. Daar proberen we inderdaad ook gewoon veel meer bewustwording voor te krijgen. En als bureau NCDR hopen wij dat deze dag ooit als een soort van 5 mei wordt. Hè? Dat we daar allemaal als het hele land bij stilstaan. Dat iedereen weet wat 21 maart is. Dat is helaas nog veel te weinig. En wat wij gaan doen is, wij gaan een soort van roadtrip maken door het land. Ja, dat zag ik inderdaad. Ja. Breda, Zwolle. Klopt. Zwolle, Breda, Amsterdam. Ja, dat klopt. Ja. En ja, elke stad is gekoppeld aan een bepaald thema. Klopt. Is dat willekeur of spelen die problemen in die steden dan het grootst? Nee hoor, de NCDR komt naar je toe dit jaar. Dus zo doen we dat. En we hebben bijeenkomsten door heel het land. Maar toevallig aanstaande, of donderdag morgen, hebben we het dan in Zwolle. Daar gaan we naar bij een hogeschool. Samen met een hogeschool gaan we het hebben over, nou ja, wat betekent discriminatie in het onderwijs. Ja. Daarna gaan we naar Breda. Daar gaan we het hebben over wat betekent discriminatie in het lokaal beleid, gemeentelijk beleid. Weet je dat 2/3 van de gemeente geen discriminatiebeleid heeft? Het is gewoon niet te geloven. Wow. Ja. En daarna gaan we in Amsterdam alle stakeholders, inderdaad partners, gaan we het afsluiten. Ja. Mooi. En mensen kunnen zich hiervoor aanmelden. Zeker, als je iets met het steeds onderwerp hebt, dan kan nog steeds. En waar kunnen mensen zich aanmelden? Volgens mij via de website. En dat is www.bureauncdr.nl. Bureauncdr.nl, goed om te weten. Ik wil met jou een iets persoonlijker gesprek voeren. Soar Stories. Akashar. Ja, Mohamed, jij groeide op in de Haagse Schilderswijk. Dat delen wij, dat hebben wij gemeen. Heb jij zelf ooit last gehad van racisme of discriminatie in de wijk? In de wijk Schilderswijk zelf, toen ik opgroeide? Jazeker, ja. Dat is vraag naar de bekende weg natuurlijk. Nou ja, ik kom er vandaan en ik heb het in minder mate dan, denk ik. Ja. Nee, vandaar dat ik het vraag. Maar... Ja, nou ja, weet je, als jonge man... met een migratieachtergrond, toen nog in de jaren 80 in de Schilderswijk, ja, daar kom je het een en ander wel tegen. Dat kan zijn gewoon van mensen, van buren, het kan zijn van de politie, dat kan zijn op allerlei manieren. Maar ik heb dat inderdaad wel meegemaakt, ja. Ja. Als ik je zo zie en de manier waarop je het vertelt, alsof het al normaal is en het alsof het eigenlijk geen impact op je heeft gehad, klopt dat? Nou, het heeft wel impact op mij gehad. Want het is niet voor niks dat ik rechten ben gaan studeren. Ja, en, dat heb je ook gedaan. Precies. En dat ik me ben gaan inzetten voor dit soort zaken zoals nu. Hè, de aanpak van discriminatie en racisme. Dus het heeft zeker wel impact gehad voor mij. En ik ben zeer voor een rechtvaardige samenleving. Daar wil ik ook echt gewoon voor gaan. Daar wil ik mijn best voor gaan doen. Omdat ik het zo... mijn kinderen en mijn kleinkinderen en eigenlijk de hele toekomstgeneratie van Nederland zo toewens dat we elkaar gewoon dat we een inclusievere samenleving krijgen. Als er iets is wat ik nu kan doen in het heden om dat te kunnen bewerkstelligen, dan draag ik daar absoluut mijn steentje bij. Ja, want wat geef je kinderen mee hierover? Hè, racisme, discriminatie is overal subtiel, duidelijk aanwezig. Voer je daar gesprekken over? Zeker, zeker. Nou ja, we hadden het net over de verkiezingsuitslag. Wij hebben met mijn gezin, met mijn kinderen hebben wel het gesprek met elkaar over gehad de dag na de verkiezingsuitslag. Want we moeten niet die impact onderschatten wat het heeft voor kinderen. En die zich echt afvragen naar zo'n verkiezingsuitslag van mag ik er nog zijn? Moeten we niet terug? En wat is dan terug als je hier geboren bent? Ja, nou ja, maar echt dat gevoel van veiligheid. Mag ik er nog zijn? Ben ik hier nog welkom? Ja. Terwijl je hier bent geboren en getogen. En je ouders ook. Ja. Dat is best wel heftig. Ja, ik denk dat we ons dat onvoldoende realiseren. Wat voor impact dat heeft. Ja. En wat voor traumatische ervaring dat voor kinderen met name. Wij kunnen op zich nog best goed filteren. We hebben het nodig al meegemaakt erin. Maar ja, een goed punt. Is daar dan in jullie programma nog specifiek aandacht voor? Wat doet dit met kinderen? Ja, onderwijs is natuurlijk een onderdeel, maar... Ja, onderwijs is heel erg belangrijk voor ons. Dat is echt waar. Kijk, als je al zo vroeg in je leven geconfronteerd wordt met discriminatie, dan heeft dat gewoon een blijvend effect. Ja. En als je gesprekken hebt met kinderen, dat is gewoon echt... dat breekt gewoon je hart als je al op heel jonge leeftijd verhalen krijgt over uitsluiting en discriminatie. En pestgedrag in het algemeen. Dat is verschrikkelijk. Dus het is inderdaad heel goed dat we daarbij stilstaan met elkaar. Maar dat is iets wat we elke dag moeten doen. Ja, mooi. En een afsluitend moment. Je bent moslim. Ja. En nou ja, vanuit de islam is zo'n artikel 1 van de Nederlandse grondwet is natuurlijk ook gewoon heel belangrijk. Ik zou bijna kunnen zeggen dat het artikel is geïnspireerd op hoe wij hoe ons wordt geadviseerd te leven vanuit de islam. In hoeverre spelen deze religieuze waarden een rol in jouw functie? Nou, heel groot. Dus die waarden komen ook zeker voor een groot deel uit mijn geloof. Kijk, we hebben in de Koran hebben we een soera, 49, vers 13. En daar staat dat God ons heeft gemaakt om in volkeren en vele stammen om elkaar beter te leren kennen. Dus die verscheidenheid, dat is juist het mooie. En we zijn één in die verscheidenheid. En dat is het prachtige. En als je hebt over artikel 1 van de grondwet, die universele waarden. Als jij weet vanuit de islam wat de laatste afscheidspreek was van de profeet. Ja. Dat is echt zo prachtig als je dat terugleest. Daarin zegt hij van niemand is superieur over een ander. Dus niet een Arabier of een niet-Arabier. Of een wit persoon of een zwart persoon of andersom. De enige manier waarop iemand meer kan hebben dan een ander is in het feit dat het godsbewustzijn, dat groter is. Ja. Dat is de enige manier waarop je richting een andere mens kunt zeggen van ik heb daar iets meer van. Maar voor de rest, universele waarden, die hadden we al 1400 jaar geleden. Ik vind dat een mooie om mee af te sluiten, Mohamed. Dank je wel voor je komst en voor deze prachtige woorden van jou. Dit was Sorrow Stories. Het is tijd voor de laatste slok of hak.